السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الله تبارك وتعالى أمسيما لدني القرآن: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الله تبارك وتعالى أمممب منادام كمبيب يوزازي نكيشا أكمفاني منادامه ينمون يكسكيا ننمون يكوونا. Hivi ni viungo viwili muhimu sana, vinamsaidia mwanadamu kuijua haki na vinamsaidia mwanadamu kuijua batili. Na hawatojuta watu katika moto wa Jahannam ila kwa matumizi mabaya ya masikio yao na matumizi mabaya ya nyoyo zao na macho yao. Allah tabaraka wa taala ndani ya Qur'an anaeleza juu ya habari za watu wa motoni, anasema: wale malaika watawauliza watu wa motoni, alam yatikum nadhirun qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadhabna wa qulna ma nazzala Allahu min shay in antum illa fi dhalalin kabir wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Watu wa motoni wakishaingizwa motoni wanaadhibiwa na Allah kwa wingi wao walionao. Allah tabaraka wa taala anaeleza kwamba wataulizwa, alam yatikum nadhirun, mpaka leo mnakuwa wengi kiasi hichi katika moto, je, hamkuonywa? Hawakuwajieni watu waonyaji wakaja kuwakatazeni? Qalu, watasema bala, ni kweli walikuja watu kutukataza wakatuonya. Wakulna ma nazzala Allahu min shay, tukasema kuambia Allah hajateremsha chochote katika hayo mnayosema. In antum illa fi dhalalin kabir, hamkuwa ninyi isipokuwa mko katika upotovu mkubwa. Kisha watajuta kwa zile adhabu za motoni, watasema waqalu, na watasema lau kunna nasma'u, lau tungelikia kwa umakini tunayoambiwa, au naqilu, au tungelikuwa tunazingatia nasaha tunazopewa, ma kunna fi ashabi sa'ir, leo tusingekuwa ni katika watu wa motoni. Matumizi mazuri ya viungo tulivyopewa na Allah tabaraka wa taala ni kukaa katika taa ya Allah na taa ya mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Abu Huraira katika sahiha Muslim amesema: inna Allah la yanzuru ila suwarikum, hakika Allah haangalii sura zenu, wala ila ajsamikum, wala haangalii miili yenu. Watu wengi wanadanganyika na sura zao, wanadanganyika na miili yao. Allah haangalii miili ya watu, wala Allah haangalii sura za watu. Walakin yanzur fi qulubikum, lakini Allah anaangalia ndani ya nyoyo zenu. Allah anaangalia nyoyo zenu, imani zenu ziko namna gani. Wa a'malikum, na Allah anaangalia matendo yenu. Ikiwa Allah tabaraka wa taala anaangalia nyoyo zina utahara kiasi gani, nyoyo zina usafi kiasi gani, zina ikhlasi kiasi gani, kinachothibitisha ikhlasi ni matendo mazuri aliyoelekeza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hivyo Allah anaangalia matendo yenu ambayo mnatumia, mnayafanya, mnatekeleza usiku na mchana. Allah anaangalia sehemu mbili, anaangalia ndani ya moyo wenu na anaangalia vitendo mnavyovifanya. Je, hivi mfanyavyo ndivyo mnavyoamini? Hivi mnavyoamini ndivyo mnavyofanya? Kwa hiyo moyo unahitaji uwe makini sana na kuangalia na kuwa makini na kila kinachoharibu moyo. Katika mambo yenye kuharibu moyo ni kitu kinaitwa atabaruj. Tabaruju ni mwanamke kuonyesha uso wake, kuonyesha uzuri wake, kuonyesha mapambo yake mbele ya watu ajanib, mbele ya watu ambao si waume zake, si kaka zake, si baba zake, si wajomba zake, si watoto wake, watu wa pembeni. Wakauona uzuri wake, wakaona mapambo yake, akarejeza sauti kwa watu hao, au akatembea kwa maringo kwa watu hao mbele yao, au akaonyesha mapambo yake kama walipokuwa wakionyesha wanawake wa mwanzo. Hizi ni sababu zinaharibu moyo wa mwanamke, unaharibika na moyo wa mwanaume unaharibika. Sasa tunahitajika kutengeneza nyoyo zetu sisi wanaume na ninyi wanawake. Allah tabaraka wa taala akatuletea mtume, akatuteremshia Qur'ani, na mtume akatuletea sunna zake, akatufundisha namna ya kuzitakasa nyoyo zetu kwa kufuata maelekezo na mafundisho. Allah tabaraka wa taala ndani ya Qur'ani amewaambia wanawake, akawataja wake wa mtume katika daraja ya tafdhili, kuonyesha kuwapa kipaumbele na kufuatia wanawake wengine wa Kiislamu. Akasema, ya nisaa an-nabii, enyi wake wa mtume, lastunna ka ahadin minan nisaa in taqaytunna fala takhda'na bil qawli wa yatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruj al jahiliyyati al ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata na kuendelea. Allah tabaraka wa taala amewahusia wanawake, kwanza wanapoongea wasirejeze sauti zao, pili wanawake wakirejeza sauti zao ni sababu ya kutamaniwa na wanaume, lakini tatu, wanawake hawa wanatakiwa wasivae tabarruj, wasionyeshe uzuri wao na mapambo yao mbele ya wanaume, kwa sababu haya ni mambo ya kijahilia. Kwa mwanamke anapokuwa amejipodoa, akavaa nguo za mapambo, akatoka barabarani, basi huyu mwanamke amethuisha sunna katika sunna za kijahilia. Na tunajua viongozi wa kijahilia ni kina Abu Jahali. Kwa hivyo wewe unatakiwa uhuishe sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa kuvaa hijabu ya kisheria isiyokuwa na mapambo, na uzifishe sunna za Abu Jahali na wenzake kwa kuyafunika mapambo yako na kuyaacha kwa ajili ya nyumbani kwako. Ni kosa mwanamke wa Kiislamu kuvaa hijabu yake. Juu hijabu ina rangi moja, lakini kuanzia kwenye magoti kushuka chini kuna rangi tofauti tofauti, kuna dera, kuna kitenge, kuna magauni mazuri mazuri ya kumetameta na mapambo mengine. Hii ni haramu, na huku ni kumuasi Allah tabaraka wa taala na kumuasi Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na kuhusieni wanawake wa Kiislamu, dada zangu na mama zangu, basi lazima yeneni na hijabu, na hii ni ibada amekupeni Allah tabaraka wa taala. Hakuna kati yenu anayependa kufufua na kufuisha mambo ya kijahilia, bali kila mmoja wenu anapenda kufufua na kufuisha sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na kuwafanya watu wamkumbuke Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo hakuna njia zaidi ya kulazimiana na sheria za Allah tabaraka wa taala. Watu washikamane na sheria za Allah, na miongoni mwa sheria za Allah amewawekea wanawake ni hijabu ya kisheria. Ninyi wanawake lazima nini na hijabu, lakini pia vile vile someni dini yenu, muijue dini yenu, mpate wasaa wa kuwafundisha wanawake wenzenu. Wanahitaji mengi kuuliza, wanahitaji mengi kufafanuliwa ambayo wanaume hawawezi kuyafafanua mbele yenu, ila watakapokuwa wamejificha nyuma ya pazia. Sasa mpaka lini itakuwa hali kama hii? Mpaka lini mtasomeshwa na wanaume? Basi ifikie hatua hawatakuja wanaume ila katika masaili makubwa ambayo yanahitajia upeo mkubwa wa ilmu, na haya masala ya kawaida muyasimamie wenyewe, na msomeshane Qur'ani wenyewe, msomeshane hadithi. Ibakie masala makubwa ambayo wataingia wanaume kuwasaidieni. Kila mmoja asome na lengo la kufanyia kazi yale anayosoma na kuyafundisha yale aliyosoma kwa wenzake. Allah akasema, wal asr innal insana la fi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Isipokuwa wale ambao wameamini wakatenda mema katika yale wanayojua katika mema, lakini pia wakahusiana kushikamana na haki, lakini pia wakahusiana kuwa na subra na uvumilivu, na hao ndio waliofaulu. Namuomba Allah tabaraka wa taala atuongoze sote katika haki, atuthibitishe katika sunna ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam, na awatilie wepesi vazi la hijabu mnavyovaa mkiwa madarasani, pia mvae mnapokuwa majumbani, pia mvae mnapokwenda masokoni, pia mvae mnapokwenda madukani, pia mvae mnapokwenda mahospitalini, ili mfahamiki kuwa nyinyi wanawake wa Kiislamu na wala msionyeshe chochote katika mapambo yenu. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin.